بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إخوة في الله، كما ألفتن قليا شيخ ويت مولد أبو زبيدة وفقه الله وإليزيا كما sisi lengo letu kuzunguka kwetu katika mjiji na maeneo mbalimbali ni kubainisha fadhila za masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kama vile alivyoelezea Allah katika Qur'ani, lakini pia akazielezea Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika sunna, katika hadithi, na pia maulama katika masahaba na katika tabi'in wakazielezea pia fadhila za masahaba. Na jana na katika nadawati zilizopita zishaelezewa fadhila za masahaba, na jana imeelezewa fadhila ya Abu Bakr na Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Mimi hapa biidhnillahi azza wa jalla nitazisoma akwali na maneno ya maulamaa wa Kishafii, maulama wa Kishafi, kuhusiana na yule ambaye atafanya kinyume na vile walivyo masahaba. Nitasoma akwali za Mashafii kuhusiana na yule mwenye kuwatusi masahaba, kuhusiana na yule mwenye kuwalani masahaba, ni nini hukumu yake katika madhhabu ya Imam Ash-Shafi'i. Na kama wakati utakuwa umebakia, nitazibia nyama hizi akwali kwa akwali za maimma kama Abu Hanifa rahimahullah na al-Imam Malik na Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo maulama wa Islam, ili tuweze kuona kwamba ni nini hukumu ya wale wenye kuwatusi na kuwalani na kuwakufurisha masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuanze na Imam Shafii rahimahullah, anasemaje kuhusiana na mashia kwa ujumla? Imamu Shafii rahimahullah anasema, lam ra'a ahadan min ashabi al-ahwa, sikumwona yoyote katika watu wanaofuata matamanio, yani wao hawafuati dini, kazi yao wanafuata matamanio, akdhaba fi da'wa, ambao ni waongo katika madai, sawasawa yawe ni madai kidai kitu au ni kutoa ushahidi au kufanya jambo lolote, wao ni waongo. Wala ashadda bizuru, wala ni watu, sijaona watu ambao ni wenye kujua mambo, anajua jambo anajifanya lipo kiuhakika wakati si la kweli, minadhafullah, kuliko mashia. Haya maneno ya Imamu Shafii rahimahullah kutokana na hali za mashia na uongo wao, wakapita aimatu Shafii rahimahullah ta'ala kama al-Imam Subki rahimahullah katika tahfatu al-Muhtaj, na pia al-Imam Abu Zakaria, al-Imam Zakaria al-Ansari Sheikh al-Islam katika Athna al-Matalib, na pia mwenye al-Mughni al-Muhtaj al-Imam al-Ramli, wakapita wakasema, lau kama ikiwa mshia hakiman, ni hakimu mahakamani, fala yukbal hukumu yake, haitokubaliwa. Jalia ikawa shia ni hakim, yani ni hakimu mahakamani, hukumu yake haitokubaliwa. Na lau kama ikiwa shia atakuwa ushahidi kumtonia mtu fulani ushahidi via hukumu yake ya shahada, haitokubaliwa shahada yake. Kwa mfano, mathalan, unadaiana na mtu mahakamani, ukampeleka shia ili akutolee ushahidi huko mahakamani, ule ushahidi wake hautokubaliwa. Hayo yamesemwa katika vitabu vyetu vya kishafi'i kama walivyosema hawa ambao wamesindisha minhaju qalibina, na pia wale kama al-Imam al-Bajuri akalielezea hilo pia katika hashiatu hashiatu madha at-taqrib au hashiatu al-Ghazzi wakati anaishindisha matn Abi Shuja'i rahimahullah. وقال الحميدي عبد الله بن زبير رحمه الله لما ذكر الصحابة وأنه يجب الترحم عليهم الإمام الحميدي الشافعي اللي بوتاج مصحابة نأكيلسيا كما نواجب كدسيسي كما توومبي رحمة أو مصحابة أقسم فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم حتوجا أمريشو إسبقوا kuwafanyia istighfar. Sisi hatujaambiwa kwamba tuwafuatilie masahaba walikuwa vipi na kadha, la. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwamba sisi tuombee msamaha, na ndivyo alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada ya masahaba, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema ewe mola wetu tunakuomba utusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametangulia katika imani. Nao ni nani ambao wametangulia katika imani? Si wengineo bali ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa masahaba hawa sisi tumeamrishwa tuombee msamaha, si jambo lingine, sio kuwalani. Faman yasubuhum, mwenye kuwalani masahaba wa Mtume akawatukana, au yantaqisuhum au ahadan minhum, au akawadharau au akamdharau yoyote katika masahaba, falaisa ala sunna, huyo hayupo katika utaratibu na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaisa lahu fil fayl haqqun, na wala hana katika ngawira haki yoyote, hatapata ngawira kwa sababu yeye si Muislamu. Anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala ash-Shafi'i, anasema at-tashayyu'u kabihun, ushia ni mbaya, yu'addibu fa'iluhu, yule mwenye kushikamana na ushia inabidi atiwe adabu, lazima atiwe adabu. Haya ni maneno ambayo ameyasema al-Imamu Dhahabi rahimahullah ta'ala katika siyar a'lami an-nubala. Wa qala al-Imamu Sam'ani Abu Sa'id ibn Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Mansur at-Tamimi ash-Shafi'i rahimahullah, wajtama'at al-umma, na umekubaliana umma ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha mashia imamiyya. Mashia wana jina la imamiyya, wanaitwa Ja'fariyya, wanaitwa Al-Qati'a, wanaitwa Ibn Athariyya, yani wana majina mbalimbali ambao wanaitwa, miongoni mwa majina yao ni al-imamiyya, kwamba umma maulama wamekubaliana juu ya kuwakufurisha mashia. Kwa nini? Li'annahum ya'taqiduna tadhlila as-sahaba, kwa sababu wao wanaitakidi kuwapotoza masahaba, kwa masahaba wamepotea. Wayunkiruna ijma'ahum, na wanapinga ijma'a yao. Wayunsibunahum ila ma la yaliku bihim, na wanawanasibisha masahaba kwa yale ambayo hawaendani nayo. Utawakuta wanawatukana, wanatoa matusi mbalimbali kama tutakavyokuja kuona katika mada tukiyopatia ya Sheikhuna Abu Abdul Wahhab wafaqahu Allah, kuhusiana na matusi wanayotoa hawa watu. Kwa hayo matusi ambayo wanayotoa, wakawa wamekufurishwa hawa watu. Waqala al-Imamu Razi, anasema al-Imamu Razi Fakhruddin, anasema inna al-ulama, hakika maulama kafaru rawatiba min thalathati wujuh, wamewakufurisha mashia katika wajhi tatu. الوجه الاول, وجه وكوانزا, انهم كفروا سادات المسلمين, كما واو ماشيا وموكفرشا مبوانا وفي الاسلام وكمكفرشا ابو بكر عمر عثمان علي ابو بكر عمر عثمان لما صحابه وينينيو, وكل من كفر مسلما نكيلا من كمكفرشا مسلم فهو كافر, بس كون كافري. Kwa nini? Bi kauli ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man qala li akhihi ya kafir, yule mwenye kusema kumwambia ndugu yake ewe kafiri, faqad baa biha ahaduhuma, basi huo ukafiri utakuwa umemhalalikia na kumwendea mmoja wao. Fa in kana kama qala, na ikiwa kama alivyosema kama huyu mtu akawa ni kafiri, naam atakuwa ni kafir, wa illa raja'at al-kufr au raja'at fa inna al-kufra raja'at ilay, hakika ukafiri utakuwa umemrejea umerejea kwake. Kwa ikiwa mtu amemkufurisha mtu fulani ambaye ni Muislamu, akamkufurisha Muislamu hadi akuwa huyo Muislamu kwa yakini moja kwa moja ni Muislamu, basi moja kwa moja, kwa kuwa huyu aliyemkufuria ni Muislamu na yeye hajakufuru, basi mtu huyo atakuwa ni kafiri. Sisi tuna yakini moja kwa moja na mia kwa mia kuhusiana na Uislamu wa Abubakar, sisi mia kwa mia tuna moja kwa moja kwamba Umar ni Muislamu, Uthman ibn Affan ni Muislamu, na sisi tuna yakini kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyesimama kidete kuwalingania watu na kuwarudisha katika Uislamu baada ya kuzoka, na vile vile aliyesimama kutawana Uislamu kwenda Iraki, aliyesimama kidete kuona Uislamu kwenda Palestine, kwenda wapi, maeneo mbalimbali mpaka Uislamu kaingia hapa Afrika, alikuwa ni Abubakar na Umar na Uthman. Bali hapa Tanzania Uislamu uliingia katika zama za Uthman kama ilivyosema tarehe. Sasa hao akina Abubakar ikiwa hawa mashia au kama wako ndani, ikiwa wewe Shia mathalan unasema kwamba Abubakar amekufuru, Umar amekufuru, Uthman amekufuru, yani kafiri alikuwa analingania katika Uislamu, yani inawezekana ni Naswara akanyanyua upanga na bunduki akawaua manaswara wenzake kwa lengo Uislamu utawanyike? Hilo inawezekana? Yalikuwa inawezekana Myahudi akawaua Mayahudi wenzake, mshirikina akawaua shirikina wenzake, lengo Uislamu uweze kusambaa? Yani anawaua wenzake ili Uislamu unasema kwamba akishawaua makafiri anaambia Uislamu tafadhali mji huu hapo umefunguliwa? Hilo inawezekana? Lazima tutumie akili. Tayib, sasa sisi tuna yakini kuhusiana na Uislamu wa Abubakar, tuna yakini kuhusiana na Uislamu wa Umar, na tuna yakini kuhusiana na Uislamu wa Uthman, na tuna yakini kuhusiana na Uislamu wa wengineo katika masahaba. Kwa hiyo yoyote atakayekuja akadai kwamba eti hawa wamekufuru, tunakuwa na yakini moja kwa moja kwamba yeye ndiye ambaye aliyekufuru. Huo ni wajibu wa kwanza. Wajibu wa pili, annahum kafaru qauman nasar rasulu sallallahu alayhi wa sallam bisana'i alayhi. Wao mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wamekufurisha watu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam katamka kwa kinywa chake tahara kwa kuwasifia hawa watu, wataadhimu shanihi, na Mtume katamka kuhusiana na jambo lao kuwa ni kubwa. Fayakunu takfiruhum takdhiban lirrasul sallallahu alayhi wasallam, inakuwa kwa kufurisha watu wa sampuli hii ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema Abubakar ataingia peponi, Shia anasema kwamba Abubakar ataingia wapi? Motoni. Anapingana na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema Abubakar ataingia peponi, Shia Abubakar ataingia wapi? Ataingia motoni. Anapingana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa hali hiyo ikawa maulama wamekufurisha mashia. Alwajhu thalith, wajhu watatu, ijma'u al-ummati ala takfiri man kaffara sadat sahaba. Umma umekubaliana, maulama wote wa Kiislamu wamekubaliana kwamba mwenye kumkufurisha yoyote katika masahaba huyo ni kafir. Umma wa Uislamu wote wamekubaliana. Wewe ukinyuma ni kivyako, lakini umma maulama wote wamekubaliana kwamba mashia sio Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu wanaokufurisha sadati umma. Haya maneno yamesema katika Nihayatul Uqul ya al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala. أنسمع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو أبو الفداء إسماعيل ابن عمر الشافعي رحمه الله. أنسمع من ظن بالصحابة رضوان الله عليهم من يقوى ثنيما صحابة الله سبحانه وتعالى ورضيه بأنهم غصبوا حق علي أتذنيا أتي كما مصحابة ولمفورة علي حكياكي فقد نسبهم باجمعهم الى الفجور. اتامبوا كما مصحابه اتكوا ابي ونسبشا كني عبايا كما واو walikuwa ni waovu. والتواطؤ على معانده الرسول صلى الله عليه وسلم لكما واو مكفاليانا juu ya kumfanyia inadi na kumkaidi Mtume صلى الله عليه وسلم ومعاندته في حكمه ونسبه. لكما واو watakuwa masahaba wamekubaliana juu ya kumkaidi Mtume صلى الله عليه وسلم katika hukumu yake na nafsi yake. Waman wasala minan nasi ila hadha almaqam, na mwenye kufika katika watu katika sehemu hii. Waman wasala minan nasi ila hadha almaqam, na mwenye kufika katika watu katika sehemu hii akawanasibisha maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na uovu, faqad khada'a dhibqa alislam, basi atambue atakuwa ameivaa ameivua tena Uislamu, atatoka atajitoa katika Uislamu. Ile kamba ambayo ameifunga katika shingo yake ya Uislamu kwamba lazima kama tani nayo, atakuwa ameikata hiyo kamba. Wa kafara bi ijma'i la'immati al'alam, na atakuwa amekufuru kwa ijma' ya maulama. Tayyib, pia anasema Abu Hamid Muhammad ibn Khalil ibn Yusuf ar-Ramli al-Maqdisi ash-Shafi'i rahimahullah, huyu kaandika kabisa kitabu, kaandika kabisa kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anaelezea upotovu wa Mashia. Yaani miongoni mwa ulama ambao wameandika vitabu kwa lengo la kuwajibu Mashia na kwamba wao sio Waislamu ni huyu Abu Hamid Muhammad ibn Khalil ibn Yusuf ar-Ramli, kaandika kitabu ar-Radd 'ala ar-Rafida. Na miongoni mwa ulama ambao wameandika pia kitabu kuwaradi Mashia katika maulama wa Shafi'iyya na Imam Ibn Hajar al-Haytami, ameandika kitabu kinaitwa As-Sawa'iq al-Mukhriqa fi ar-Radd 'ala ar-Rafida fi Zanadiqa, kaandika kitabu ala ahli al-bid'i wa Zanadiqa, kaandika kitabu akiwa anawarudi Mashia kuhusiana na masala ya kutokana na sahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia al-Imam al-Amidi naye pia kaandika kitabu kwa udi Mashia. Pia al-Imam al-Ghazali naye kaandika kitabu akiwa ana waraji Mashia, alipoandika Fadhaihu al-Batiniya akaandika fedheha za Batiniya, kaandika kitabu ana udi Mashia. Sasa si masala ya kwamba vijana watembea msikitini wanasema kadha wanaita fitna, abadan, hakuna fitna. Ni mambo ambayo maulama wetu wamesema tangu, maulama wetu wamesema tangu, sisi tunanukuu tunayasoma kwenu, wala sisi hatuna jipya ambalo tunaliongeza katika yale walioandika maulama. Anasemaje huyu Abu Hamid ash-Shafi rahimahullah? Anasema inna rafidha, hakika marawafidha Mashia, kafaru bima jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wamekufuru yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa bima la yahsihi illa Allah azza wa jalla, na wamekufuru mambo mengi mengi mno ambayo hakuna anayeweza kuyadhibiti isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatara, mara nyingine utakuta hawa Mashia yakfuruna bin nusus thabita, wanazikufuru na kuyakufuru maandishi yaliyothibiti. Watara yakfuruna bimaani ya tanzili, na mara nyingine utakuta wao wanakuwa wanazikufuru maana ambazo zimetimka sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta aya imekuja hivi, Shia anaitafsiri vingine. Aya imekuja hivi, Shia anakuwa anaitafsiri vingine. Hii Ar-Radd 'ala ar-Rafida ukurasa wa 161. Wakala mtakfiri Shia. Pia miongoni mwa watu ambao wamesema kuhusiana kuwafundisha Mashia ni Abul Mahasin Yusuf al-Jamali al-Wasit al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasema kwa nini anakufundisha Mashia? Anasema li'annahum yukaffiruna as-sahaba, kwa sababu wao wanakufundisha masahaba ma anna ta'dilahum wa tazkiyatahum fil Qur'an, pamoja na kwamba uadilifu wao masahaba na tahara yao kuharika kwao kupo ndani ya Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ameyasema katika Ad-Dawu Al-Lami. Wa qala al-Imam As-Subki Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, al-Imam As-Subki ni imam maarufu, yani kila mmoja ambaye ana ufahamu wa chini katika madhhabi ya Imam Shafi'i lazima amtambue na mfahamu al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Anasema al-Imam As-Subki inna mukaffira Abi Bakr, hakika mwenye kumkufurisha Abu Bakr au ahadan min alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil janna, au yoyote yule ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam kamshuhudilia pepo, mwenye kumkufurisha Abu Bakr pekee. Na yule mwenye kufurisha yoyote ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kwa kinywa chake bahara kwamba ataingia peponi, mtu huyo ni kafirun, mtu huyo ni kafiri. Haya maneno yamenukuu al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake al-I'lam bi Qawati'i al-Islam, ni kitabu alikitaja kwamba mwenye kuenda kinyume, mwenye kufanya jambo fulani anatoka kwa Uislamu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo ameyataja al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, akataja katika hii al-ilam bi wafi al-Islam, akataja kwa mwenye kumtukana Abu Bakari peke yake, mtu huyo ni kafir. Mwenye kumtukana yeyote katika masahaba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kamjulia pepo, mtu huyo ni nani? Ni kafir. Miongoni mwa maulama wetu hapa Tanzania, miongoni mwa maulama wetu hapa Tanzania, Sheikh Muhammad Ayub kaandika risala la fiva, kaiita ulinde Uislamu wako. Itafeni ya ikhwa kwa Kiswahili, ulinde Uislamu wako. Kaandika kwamba mwenye kuwatukana masahaba ni kafiri. Kwa Kiswahili ni katika maulama wetu ambao sote tunakiri na tunakubali kama ni maulama. Unaweza ukasema kwamba haya ni maneno ya fulani, haya ni maneno ya fulani. Huyu kaandika kitabu, katuweka hapo, kipo, lazima tukitafute tukinunue, ni kidogo kisara kidogo. Ulinde Uislamu wako ndani yake. Mwenye kumtukana sahaba, Sheikh Muhammad Ayub anasema mwenye kumtukana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kafiri. Lazima tuwe wote katika kuwadifaa masahaba, kuwatetea. Watu wanawatetea Simba na Yanga, wanawatetea wanasiasa. Wewe simama, mtetee sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huenda ukafufuliwa naye, huenda ukawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwatetea wanafunzi wake. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الشافعي كتلا المستشفى أنا سمو لأجل قصول فهم الرافضة نكو سباب يوفين وفهم ومشيع عنه أي عن الله كوسيانا الله سبحانه وتعالى ارتكب البداع مشيع وقوم يجاك تيتكاد يكتب نسبيش الله نوجينة فما الله كيف نتوكيا كيف نتوكيا نفوه بجوه anakijua baada ya kufanyaje, baada ya kutokea jambo ambalo sisi Waislamu tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua mambo yote kabla ya kutokea kwa elimu yake ya tangu. Sisi Allah katujua kuwepo kwetu kabla hatuja kuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala kajua kuwepo kwake mbingu na ardhi kama haja kabla ya viumba. Mashia wanasema abadan. Allah anasema na elimu ya tangu, mashia wanasema aa, Allah hana elimu ya tangu. Allah naye pia ni kama binadamu, kwa hiyo Allah kuna kizina anakuwa ni mjinga. Hii kinyume na itikadi yetu sisi Waislamu. Tayyib. Wa naqalu, anasema Imam al-Ghazali rahimahullah, wa naqalu an Ali radiyallahu anhu, wa kanukuu kwa Ali. Yaani wao wanaona kwamba Ali ana elimu ya kujua mambo kabla ya kufika, lakini Allah haa. Tumefahamiana hapo? Wao wanaona Ali ana elimu ya mambo kabla ya kufika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hana elimu hiyo. Sasa wao wakamkuta kutoka kwa Ali ibn Abi Talib annahu kana la yuqbilu anil ghaib. Ali alikuwa hatoi elimu ya ghaibi. Kwa maana watu wakamwita, kwa nini utoi elimu ya ghaibi wewe Ali imamu wetu? Ali akamwambia makhafata ayabdu lahu ta'ala fihi fayughiruhu. Ali alikuwa anaogopa kutoa elimu ya siri, elimu ya vitu ambavyo havijatokea, kwa kuogopea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa elimu itamdhihirishia baada ya kuitoa Ali, basi Allah atamuonea ghera, atamuonea wivu Ali. Unaona, hawa ni Waislamu au hawa ni makafiri kama Mayahudi? Yaikwata hawa asli ni Mayahudi au ni zaidi ya Mayahudi? Kisha akatoa kisa al-Imam al-Ghazali rahimahullah, kwa mfano akisema wa hakau wao mashia wameleta, wamesimulia katika vitabu vyao عن جعفر بن محمد انه قال هيا من يلقى الساء المستشفى ومتوا ومتمنيا كفوا جعفر محمد ابن محمد الصادق انه قال كما بسمع ما بدا لله في شيء حيدا زهيدك والله سبحانه وتعالى اليمكم بهدك يا الله بعد يقوى يشكوى كما بدا له اسماعيل او كما بدا له في اسماعيل كما في ذنبه الله سبحانه وتعالى kimdhihirikia kisa cha kumshinda Ismaili. Ina maana sisi Waislamu tunaitakidi kwamba Ibrahim alipewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amchinje mwanaye Ismaili. Hiyo ndio itikadi ya Waislamu. Mashia la Ibrahim, baada ya kuota mwenyewe ndoto zake za kawaida, alipoota akachukua kisu akaenda kumchinja nani? Akaenda kumchinja Ismaili. Hilo Allah alikuwa bado hajajua. Mara Allah subhanahu wa ta'ala ghafla anaanza kuona kwamba Ibrahimu anamchinja mwanaye, akamteremshia nani kondoo, kwamba badala ya kumchinja Ismaili basi mchinje huyu kondoo. kusikweli kwamba Allah alimpa wahi na sikweli kwamba Allah alijua kabla ya hapo, bali Allah baada ya kumuona Ismaili na Ibrahimu anahangaika kumchinja Ismaili, ndio hapo hapo akajua, ikabidi akampa fidia yake kondoo. Kwa hiyo anasema kwamba hili jambo lilimdhikia Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa hajafanyaje, baada ya kuwa hakulijua. Anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah kwa madhhabu haya na kwa itikadi hii, anasema wa hadha huwa al-kufru as-sarih, na huu ndio ukafiri wa wazi wa nisbatu al-ilahi ta'ala ila al-jahli wa at-taghayyur, na kunasibisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ujinga na kubadilika badilika. Wa yakulu aidha, na anaendelea kusema al-Imam al-Ghazali rahimahullah, anaendelea anasema falaw sarraha mutadihun law fama, ataweka wazi mwenye kuweka wazi bikufri Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, kuhusiana na kumkufurisha Abu Bakr na Umar Allah waridhie, faqad khalafa al-ijma, basi huyo atakuwa ameenda kinyume na ijma, wa haraka na atakuwa ameondoa ijma, wa radda fi haqqihim min al-wa'd bil janna, na atakuwa amerejesha na amekataa katika haki ya masahaba katika ile Allah subhanahu wa ta'ala yuahidi kwamba Allah kawaahidi masahaba pepo. Atakuwa amekataa, Allah anasema masahaba wataingia peponi, yeye anasema masahaba hawataingia peponi. Si hivyo tu, atakuwa amempinga Allah bisanai alayhi, bali Allah alipowasifia masahaba atapinga sifa zake, walhukum bisihhati dinihim, na kuhukumu kuhusiana na usahihi wa dini yao, dini yao masahaba, kwa maana wao masahaba hawakuwa na dini sahihi. Allah anasema masahaba dini yao ni sahihi, yeye anasema masahaba dini yao sio sahihi. Watabati yaqinihim, na atakuwa amepinga kudhibiti yaqini yake, wa taqdimihim ala sa'il al-khalqi fi akhbarin kathira, na atakuwa amepinga kule Allah kuwatanguliza masahaba juu ya viumbe wote katika habari nyingi. Anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah, faqailun dhalik, mwenye kulisema hili, imbalaghathu al-akhbar, ikiwa habari zitamfikia, waatakada maa dhalika kufrahum, ikiwa mtu habari zitamfikia kwamba masahaba ni Waislamu, masahaba ndio ambao wameilingania hii dini mpaka ikatufikia sisi, na wakawa hali ya kuwa wanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hii habari imemfikia na akawa ameendelea kuitakidi kwamba masahaba ni makafiri, fahuwa kafirun bitakdhibihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo atakuwa ni kafiri kwa sababu ya kumkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faman kadhabahu bi kalima, mwenye kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa neno moja, min aqawilihi sallallahu alayhi wa sallam, katika maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa kafirun bil ijma', huyo atakuwa ni kafiri kwa ijma ya umma. Ukimkadhibisha Mtume kwa neno moja, ye innamal a'malu binniyat, ukamkadhibisha kwa neno moja, basi elewa wewe ni kuwa ni kafiri katika umma. Sasa niambie wale ambao wamekufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na habari nyingi na Qur'ani ambayo imeteremka ikiwa na wasifia masahaba, wewe unasema kinyume na vile ambavyo ilikuja Qur'ani. Haya maneno yako katika al-mustasfa mjadala wa kwanza kwa toba nilikuwa nayo mimi ukurasa wa 293, na pia maneno mengine ameyasema al-Imam, haya maneno haya ameyasema al-Ghazali katika Fadhaif al-Batiniyah, ni kitabu alichokiandika kwa ajili ya kuwarithi mashia. Fadhaif al-Batiniyah ukurasa wa 149, ambayo ni juzu moja, hiyo ni juzu moja Fadhaif al-Batiniyah. Sasa baada ya haya maneno ya aimatu Shafi'iyya rahimahumullah, tuangalie pia maulama wengine katika aimatu al-madhahib, kama na wao pia ndiye hukumu yao kwa mashia ni kama hukumu ya Shafi'iyya au Shafi'iyya wao wamepekeka na kauli hii. Tumwanze na al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, ambaye amekufa mwaka 150, anasemaje? Anasema al-jama'atu jamaa, ikiwa mtu anataka umoja, yani Abu Hanifa anawatangazia watu, jamani, kama mnataka umoja, umoja wenyewe una misingi. Sasa miongoni mwa misingi ya umoja akasema al-jama'atu jamaa na umoja, antufadhila Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Uthman, ni kumfadhilisha Abu Bakr, Umar, Ali na Uthman. Kama unataka umoja, hutaki umoja, basi watukane hawa watu. Ikiwa unataka umoja, mfadhilisha Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman. Naam, akaendelea akasema ولا تنتقص احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوالا كما لو كان موجه انغاليو ستكم دراو يوتي وشم دراو يوتي كتا مصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاوا ونودي موجه وكنا جلاله ونودي موجه نكتaka kusuhuri ili baadaye watushinde nakutaka kusuhuri ili baadaye watushinde kama wanaofanya katika nchi nyinginezo kudai kwamba eti sisi na wao ni kitu kimoja na wanapoingia katika mahekalo yao wanaanza kuwatukana Abu Bakari na Umar na Uthman na kupanga mipango ya kuwachukua vijana wetu wanachukua vijana wanapeleka Iran wanachukua vijana wanapeleka Lebanon vijana wakirudi wanakuwa si ahli sunna tena wanabadilika wanakuwa mashia na wanakuwa dhidi yetu katika mtandao ya jamii katika daladala katika bodaboda katika taksi wanakuwa ni wenye kutukana na kwamba mtu akithubutu kuwatetea masahaba anasema wahabi mtu akithubutu kuwatetea masahaba anasema ni wahabi na ndio maana utakuta katika watu ambao yule aliandika lile karatasi la kizbu na ni nani yule Hamza Mayunga alipoandika akamtaja Sheikh Kilimile akasema kwamba katika mawahabi ambao wanadai si masahaba kada na kada akamtaja Sheikh Kilimile na sisi Sheikh Kilimile tunafahamu mandhari yake hapa Tanzania kwamba ni katika maulama wetu hapa lakini akamtaja katika mawahabi kwa lengo gani kwa lengo la tamfiri kwa lengo la kuwatumiza watu wasikilize mtu anapokuwa amewadave na kuwatizia masahaba alhamdulillah kwamba mashekhe wengi katika madhehebu mbalimbali katika madhehebu ya ahli sunna jamaa wameweza kulitangua hili kwamba ni lazima kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo awatetee masahaba mwalimu shuleni lazima awatetee masahaba naona dereva taksi kwenye taksi yake awatetee masahaba bodaboda kwenye pikipiki yake lazima awatetee masahaba imam kwenye msikiti wake lazima awatetee masahaba na yule ambaye anafanya kazi mahotelini katika kugawa chai na nini awatetee masahaba katika kazi yake ikiwa hatuja watetea masahaba ya ikhwa ikiwa hatuja watetea masahaba tukawafanya hawa jamaa kuwa ni marafiki hawa mashia tutambue kwamba huko baadaye tutakuja kukipata kama vile ambavyo walivyopata waliokuwa kabla yetu hawa hawa mashia ndio ambao walishirikiana na Tatar makafiri wa Mongolian wakaenda wakaiteka Baghdad ikaanguka Baghdad ilianguka kupitia hawa hawa mashia wakaua watu kama alivyotaja Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-bidayah wa nihaya kwamba walikufa zaidi ya watu milioni 8 au milioni 18 watu walikufa watu kwa waume mwanamke ana mimba wanaitoboa ile mimba naona watu wanawarusha ndani ya bahari watu wanauaua aliyesuka mipango ya kuyangusha dola ya Kiislamu alikuwa ni majia al-Arqami ambapo alipokuwa ni waziri katika nini katika dola ya nani katika dola ya Abbasia sasa hii swali lazima tuitambue mtu asije akasema haya ni mambo ya vijana hata wewe mwenyewe ninakuhusu lazima usimame watetee masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam sasa Imam Abu Hanifa rahimahullah anasema kama tunataka jamaa tunataka umoja umoja tuwapende Abu Bakari na Umar na Uthman na sisi tunamwambia hao kama mnataka umoja ninyi mlikuwa masunni hapa Tanzania kuwa na mshia hapa ni nani aliyewaambia mtoka katika usuni? Kama mnataka umoja rudini hapa sio pamoja. Aliwaambia kutoka katika usuni nani? Tuelewane ipata. Wao kama wanataka umoja warudi kwenye kule kwenye asili yao. Wao walikuwa ni masuni. Aliwaambia watoke nani? Hawaoni kutoka katika usuni kuingia katika ushia. Ni kuitoka katika hii jamaa katika huu umoja. Mambo ya kusema kwamba sui msikiti fulani kwa ujengashia, sui msikiti fulani kwa ujengashia wanasali masuni. Haya mambo la makafiri wanajenga msikiti na sisi tunasali ndani ya nini? Ndani ya msikiti. Si wapo wabunge katika makafiri ambao wanajenga msikiti? Sasa mbunge kuwa amejenga msikiti na mbona Muislamu? Au ndio tuungane kule na makafiri kitu moja? Sisi tuna misingi ya kuishi. Wao ndio hawatambui tuna misingi ya kuishi na makafiri, tuna misingi ya kuishi na Wayahudi. Tunaangalia kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi na Wayahudi, alivyoishi na makafiri huko Madina na sisi tunapitia katika msingi ile ile. Tayeb. وقال الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما امام معروف واهل السنه والجماعه الذي يشتم ابا بكر وعمر يولي امباي ان امتكان ابو بكر وعمر كافر بالله العظيم ذو هو امكفر الله سبحانه وتعالى امباي نكبوا فيا انسمع الامام ابو يوسف رحمه الله بين ونفذ ابو حنيفه لا اصلي خلف جهمي في سؤالي nyuma ya jamia wala rafidhi wala nyuma ya shia wala qadari wala nyuma ya mtu anayepinga qadar kwa maana hairuhusiwi Muislamu ikaadhiniwa yuko pale. Hairuhusiwi kwa Muislamu ikaadhiniwa yuko kwenye msikiti wote wa Shia akaingia kuswali abadan. Atafute msikiti wa Ahli Sunna, msikiti wa Mashafi'i aende akaswali. Kwa nini? Kwa sababu hairuhusiwi kuswali nyuma ya Shia. وقال الإمام مالك رحمه الله أنا سمع الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجول أنباعي أنا وتوسنا وتقانا ما صحابه أمتوم صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم هاو هوانا فنغو لكتك رواية ليس لهم نصيب في الإسلام هاو هوانا حد يوته ولا كتك تتك وإسلام كمان هاو سيو إسلام هي anasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala man shatama ashaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mwenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam la arahu ala al-islam mtuwe simuoni katika uislamu. Pia anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ma ubali sallaytu khalfa al-jahmi shijali kwamba mimi nimeswali nyuma ya Jahmiya warafidhi wala nyuma ya Shia am sallaytu khalfa alyahudi wa nasara au nimeswali nyuma ya Yahudi au Nasara. Yani Imam Bukhari anakujia kwamba sioni tofauti kuswali nyuma ya Nasara au Yahudi au Shia, sioni tofauti, hamna tofauti, kwa maana haifai. Akasema wala yusallamu alayhim, haifai kuwasalimia, wala yuadun, wala wakiumwa haifai kwenda kuangalia kama kiumwa yuko hospitalini. Ni sunna kama Muislamu akiumwa uone ukamtazame wapi hospitali, umjulie hali, lakini hao wakiumwa haihusiwi kwenda kuangalia. Wala yunkahun, haifai kuwaozesha, haifai abada. Mtu asije akathubutu kumwozesha Shia, ukimwozesha Shia mwanao ataharibiwa, ataharibiwa pote pote. Hiyo mshaelewa yeye kwata mwanao, ukiwa utamwozesha Shia ataharibiwa. Pamoja na kwamba Mashia nao pia wanasema kwamba haifai kumwozesha nani الناس بسني كذا ما لا يحضر الفقيه هيا ما يرزق الكتاب النكاح. يعني ما أنا شيء أنا إذا كمان ما بسمع نتاك تبلاوا نسمع كم يفعل قولي وكم اللي بسمع اللي بسمع بوان وبال اللي بسمع جماعة وبال جلالة اللي بسمع كم ها سيسي مسوني أنا مو أنا نشيء كذا لا ما لا يحضر الفقيه الكتاب النكاح إن أنا بسمع بوان ما يفعل شيء كموه ناني النسبية أيفاي كموه أهل السنة. نين معنى النسبية؟ معنى النسبية هي مصطلحات زمشية. النسبي نيولي أمباي أنا مفيد أبو بكر وعمر ناني نعثمان نما صحابه ونجيني أمباي هاو فريش نكم فيند عالي حال يقوى هو لاني أبو بكر هايفاي كم فيند عالي حال يقوى هو لاني أبو بكر وعمر نما صحابه هايفاي كتماذي بيشية katika nani dini ya Shia. Kwa hiyo yeye anasema kwamba huyu jamaa analalamika watalipizi kwa sababu ni muongo, kama alivyosema Imam Shafi'i rahimahullah kwamba angalia, wanasema kwamba tusiozeshane wakati sisi tunaozeshana. Ah, mali ya huru fakika isome uiradi hiyo. Mwishoni akaleta nini riwaya kwamba inawezekana kadha na kadha, akairadi hiyo riwaya akasema hii ni riwaya shaka, ni riwaya ambayo haifai kuitumia. Kwa hiyo katika mali ya huru fakika sababu nikah kwamba haifai kumwozesha Ahli Sunna na haifai kumuoa nani Ahli Sunna, kwa maana Mashia wawane wao kwa wao, tumeelewana hapo? Na wala tusiwaoe na wala wao wasituoe, tumeelewana hapo? Yaani wasioe wala nani watakaoa. So hiyo, kwa hiyo sisi kwa upande wetu haifai, sisi kwa upande wetu haifai kuoa hawa jamaa na wala kuozesha. Wala yustashhadun, na wala haifai kuwafanya mashahidi kwa sababu wao ni waongo. Wala tuoka dhabaihuhum, na wala haifai kula vichinjwa vyao. Wakichinja haifai kula. Allah ameturuhusu kula vichinjwa vya nani? Vya ahlu kitabi, mayahudi na masawa. Wao si ahlu kitabi, wao ni makafiri kando kama washirikina. Kwa hiyo kwa kumalizia, ikwata, kwa sababu muda umekwisha, muda wangu umekwisha, ni kwamba hili swala la kuwatetea masahaba ni dini. Masahaba wetu hawa, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walisimama mashariki na magharibi wakaitangaza hii dini mpaka imetufikia. Na sisi basi kwa ihsani, kwa kulipa ihsani, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanaa ilaikum ma'rufa, yule mwenye kufanyia wema fakafuhu, basi mlipe. Basi na sisi sote kwa nafasi zetu, kila mmoja kwa udhaifu wake asimame awatetee masahaba wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم لتو بين وادي النبي صلى الله عليه وسلم امسما المرء مع من احبه مجا اتكون بيكون النبي اللي انا فناجي انا ممبند ukimpenda Abu Bakar na Umar na Uthman na Masaba insha Allah utakuwa nao viponi kama vile atakavyokuwa nao Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم هي kazi kisiwashie baadhi ya watu. Hii ni kazi ambayo kila mmoja katika nafasi yake anatakiwa aifanye. Wajazakumullahu anna khaira.